5 Turbo w leasingu 101,99% lub z leasingiem niskich rat już od 699 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach Hondy. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Mamy środę, jest 23 października. Serwis Trójki przedstawi Artur Ebertowski. Ambasadorowie z krajów wspólnoty zbierają się, żeby rozmawiać o Brexicie i wczorajszych decyzjach brytyjskich posłów. Na początek informacje od naszej korespondentki z Brukseli. Jest światełko w tunelu na Zakopiance. Udało się dzisiaj przebić pierwszą nitkę, którą będzie biegła droga. Pewnego razu w Hollywood, nie do zobaczenia w Chinach. Poszło to, jak pokazano Brukseli. A rozmowy o Brexicie za pół godziny ruszają w Brukseli. Dowiedziała się tego nasza korespondentka Beata Płomecka. Ambasadorowie z 27 krajów wspólnoty mają omówić wczorajsze wydarzenia w brytyjskim parlamencie. Wstrzymanie przyjęcia umowy po odrzuceniu szybkiego harmonogramu prac. W reakcji na tę decyzję szef Rady Europejskiej Donald Tusk zarekomendował unijnym przywódcom opóźnienie Brexitu zgodnie z prośbą rządu w Londynie, czyli maksymalnie do końca stycznia. Unijni dyplomaci powiedzieli mi, że ma to być spotkanie informacyjne i służyć wymianie zdań na temat tego, jak długie powinno być opóźnienie Brexitu. Bo co do tego, że musi nastąpić, panuje raczej zgoda. W tej sprawie wymagana jest jednomyślność wszystkich 27 krajów. Kilka, jak Niemcy czy Irlandia, oficjalnie już ogłosiło, że zgadza się z rekomendacją Donalda Tuska. A nieoficjalnie wiadomo, że na długie, kilkumiesięczne przesuwanie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii nie chce zgodzić się Francja. Ponadto do Brukseli docierają sygnały, że prezydent Emmanuel Macron chciałby zwołania nadzwyczajnego szczytu w tej sprawie w poniedziałek. Szef Rady Europejskiej zarekomendował, by opóźnienie Brexitu nastąpiło jedynie w procedurze pisemnej, bez konieczności zwoływania szczytu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zgodnie z planem idzie budowa nowego odcinka Zakopianki. Dzisiaj drogowcy przebili pierwszą część tunelu pod Luboniem Małym. Ma to być najdłuższy tunel w Polsce. Każda z dwóch nitek będzie miała ponad 2 kilometry. Prace posuwają się w tempie, zgodnie z harmonogramem. Ten obiekt tutaj, ta droga wpisuje się w najważniejsze korytarze komunikacyjne naszego kraju. Mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Na razie drogowcy przebili prawy tunel, którym zostanie poprowadzona jezdnia w stronę Zakopanego. Aby ukończyć lewy tunel, trzeba będzie jeszcze przebić się przez kilkaset metrów skał. Ruch tym prawym może być puszczony wcześniej. To jest uwarunkowane zgodami służb, możliwością włączenia niezależnego wietrzenia tunelu. Konieczne są drogi ewakuacyjne. Budowa tunelu będzie kosztować miliard złotych. To jeden z trzech nowych fragmentów Zakopianki. Wszystkie odcinki powinny być gotowe do 2021 roku. Prezydent, premier i prezes PiSu na czele rankingu zaufania. Tak wynika z październikowego sondażu CBOS. Prezydenta Andrzeja Dudę zaufaniem darzy 65% respondentów, a nie ufa mu 21%. Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu ufa 57% Polaków, a 27% nie. Dalej jest prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jemu ufa 45% Polaków i 40% mu nie ufa. Po 34% deklaracji zaufania otrzymali wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Na zegarach 3 minuty po 17. Już za niespełna 2 godziny w studiu Agnieszki Osieckiej rozpocznie się ceremonia wręczenia muzycznych nagród Trójki Mateuszy. W tym roku czeka nas też niespodzianka, mówił w Zapraszamy do Trójki szef redakcji muzycznej Piotr Metz. Postanowiliśmy w tym roku z uwagi na równy poziom, mówię w liczbie mnogiej, bo w imieniu Akademii Muzycznej Trójki, oprócz Mateusza w każdej kategorii przyznać też wyróżnienia nominowanym, więc będzie bardzo wypełniony dzisiaj program, no i myślę, że będziemy mieli duży kłopot, żeby zmieścić się w pełne 2 godziny. Zobaczymy. Bardzo bym chciał, zachęcając, powiedzieć, kto dzisiaj wystąpi na scenie Przemyśliwieckiej. My też nie powiemy. Będzie można się przekonać już o 19:00. Transmisja na naszej antenie. Nagrody, które nazwano imieniem Mateusza Święcickiego, pierwszego szefa muzycznego naszej stacji, przyznane będą po raz 26. Film Pewnego razu w Hollywood, zbanowany w Chinach. Wprowadzono tam zakaz dystrybucji obrazu Quentina Tarantino, a co za tym idzie, zakaz wyświetlania i pokazywania. Problemem okazał się sposób pokazania Bruce'a Lee. Dlaczego, to wie nasz korespondent w Pekinie Tomasz Sajewicz. filmie pewnego razu w Hollywood Bruce Lee został pokazany jako arogancki i małostkowy człowiek. To oburzyło chińskich internautów. Z apelem o wprowadzenie zmian w filmie przed pokazami w Chinach wystąpiła nawet córka legendarnego aktora i mistrza sztuk walki Shannon Lee. Najnowszy film Tarantino miał trafić na ekrany chińskich kin w piątek. Nie trafi, gdyż amerykański reżyser nie zgodził się na wprowadzenie zmian w obrazie, które chciałby musić chiński dystrybutor. Chińskie media piszą, że film pewnego razu w Hollywood utrwala negatywne stereotypy Azjatów, podczas gdy Bruce Lee w trakcie swojej kariery starał się z nimi walczyć. Co roku do dystrybucji w Chinach trafia około 20 zagranicznych filmów. Zgoda na projekcję oznacza jednak podporządkowanie się wytycznym chińskiej cenzury. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Czy o sportach walki będzie? Teraz nie wiem tego na pewno, emocje sportowe na pewno, bo w studiu Krzysztof Łuniewski. W sporcie zawsze jest walka, mój drogi. Prawda, to prawda. O piłkarskiej Lidze Mistrzów mówiliśmy dopiero co, więc zaczynamy od koszykówki, najpierw tej zza oceanu. Tej nocy rozgrywki zaczęła Liga NBA i od razu od emocji kipiało w spotkaniu broniących tytułu Toronto Raptors, New Orleans Pelicans. Pierwszy mistrz NBA z Kanady wygrał, ale dopiero po dogrywce 130-122. Raptors nie odnieśli przekonywującego zwycięstwa nad Pelicans po stracie m.in. Kawhi Leonarda, który przeniósł się do Clippers. Fachowcy z USA nie dają większych szans drużynie z Kanady na obronę mistrzowskiego tytułu. Natomiast wspomniany wcześniej Leonard był najskuteczniejszy w derbach Los Angeles, zdobywając 30 punktów. Clippers różnicą 10 oczek ograli na inaugurację lokalnego rywala Lakers. Przed tym meczem dokładnie dzień wcześniej targały mną emocje. Wróciłem przecież w rodzinne strony. Moi najbliżsi byli na trybunach, ale to cudowne, że tu jestem. Sumował Leonard ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Nie zmieniamy dyscypliny, ale przenosimy się do kraju. Za niecałe 2 tygodnie poznamy nazwisko trenera naszej męskiej reprezentacji. Wydaje się, że stanowisko powinien zachować Mike Taylor. Przecież poprowadził kadrę najpierw do awansu, a potem do dobrego występu w Mistrzostwach Świata. Kończy się kontrakt Majka na koniec roku. Faktycznie dużo pozytywów. Wszyscy mieliśmy okazję obserwować te nasze dobre występy w Chinach. Trener był częścią dużą tego zespołu i cały sztab. 4 listopada będziemy ogłaszali nowy sztab. Myślę, że sztab, który na najbliższe 2 lata pozwoli nam rozwijać się jeszcze bardziej, pozwoli nam też kontynuować tą pracę, którą rozpoczął Majka. Niedopowiedzenie pozostawił prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz. Zostajemy przy sporcie dla ludzi wysokich, bo dziś szykuje się absolutny szlagier w lidze siatkówki kobiet. W derbach Łodzi mistrzynie Polski z ŁKS-u zagrają we własnej hali z inną łódzką ekipą Grotem Budowlanymi. To z kolei aktualny wicemistrz kraju. Tak spotkanie zapowiada środkowa ŁKS-u i reprezentacji Polski Klaudia Lagierska. Każdy wygrany mecz gdzieś daje nam pewność siebie i wiadomo, że jest presja szczególnie na te mecze derbowe, także chcemy podołać po prostu. Mecz w Łodzi o 20.30, o 17.30 zaczyna się spotkanie siatkarzy Zaksy Kędzierzyn-Koźle z projektem Warszawa. Stawką Super Puchar Polski mecz w arenie Gliwice. W okolicy w najbliższą sobotę będzie można spotkać mrowie biegaczy w PKO półmaratonie gliwickim. Do udziału w imprezie zachęca jej dyrektor Mirosław Bieniecki. Partnerem imprezy jest miasto Gliwice i to miasto nalegało, żeby zrobić imprezę, która będzie przebiegała przez najfajniejsze, najciekawsze fragmenty miasta. Zaczynamy na hali Arena Gliwice, przebiegamy przez całą Starówkę, przebiegamy przez parki miejskie. Naprawdę fajna impreza. Wienieckiemu można wierzyć, to on stoi także za biegiem Rzeźnika i maratonem bieszczadzkim. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Jutro przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko przed południem w rejonach występowania mgieł zachmurzenie duże. A rano miejscami mgły ograniczać będą widzialność do 200 metrów. Temperatura od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 20 w centrum kraju, najcieplej 24 na wschodzie Podkarpacia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy Vlogowskaz. Audycja, w której przedstawiamy to, co najgorętsze i najciekawsze w sieci. A kto nie wierzy, niech posłucha. Vlogowskaz w każdą środę o 9.50. Zaprasza Gabriela Darmetko. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play. Właściciel sieci 5G Ready. Play. Autopromocja. Zapraszamy

tej. Przy obcych w nocnej dobie. Te prababki obie wyłażą z lamp, gdy tnie kur i nóż w zacięty spór. Niejednym się dały we znaki, strach waści nie. Zażyj tabaki. Piotr Frączewski. 16 minut po 17. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Budapesztu. Trójka Jesteśmy Połączeni. No to wróćmy, proszę Państwa, do stolicy Węgier, gdzie jest Mariusz Krzemiński. Witaj, Mariuszu, ponownie. Okazuje się, że w Budapeszcie znaleźć można całkiem sporo miejsc związanych z naszą ojczyzną, ale podobno jak się przyjrzałeś i twierdzisz, jedno jest szczególne i niezwykłej urody, tak? Tak, i dokładnie chodzi o kaplicę skalną na górze Gelerta. To miejsce można by nawet nazwać węgierską Częstochową. To jedno z najważniejszych polskich miejsc w Budapeszcie. W poprzednim wejściu opowiadaliśmy o historii pomnika generała Józefa Bema. Okazuje się, że oba miejsca mają też wspólną historię. Opowiada dr Tibor Geręczer, historyk i dyrektor Fundacji Wacława Felczaka. W tym samym okresie, jak odsłonięli pomnik Bema nad Dunajem, proszę wyobrazić sobie, że dzień przed wrócili Paulini z Częstochowy. Jeśli popłyniemy statkiem na przykład spod pomnikiem Bema w stronę południową, po prawej stronie będzie górka, to znaczy wzgórze Gelerta. Właśnie w tym wzgórzu jest kaplica. W tej kaplicy i obok w tym klasztorze żyją Paulini. Nazywam się Gyula Fullar, ja jestem Węgrem, ale nauczyłem się tego ludzkiego języka. Jesteśmy teraz w, ja nie wiem, czy ja dobrze powiem, to jest kaplica skalna na górze Gelerta. Tak, tak można powiedzieć, w zasadzie z boku góry Gelerta, ale z tym, że tutaj zawsze była jaskinia naturalna, ale to zostało rozszerzone później przez Paulinów. Zakon pauliński to jest węgierski zakon, bo założony na Węgrzech. Historia była taka, że na pielgrzymce w Lourdes to zobaczyli taką jaskinię identyczną prawie jak tutaj. Inspiracja jest z Lourdes, ale Paulini, no i obraz Matki Bożej Częstochowskiej, więc taka mała jasna góra tutaj. Oczywiście Paulini jak pojechali do Polski, to wtedy to była naturalna więź z Węgrami. Tym bardziej, że tutaj pomogli Paulini z Częstochowy, jak to było rozbudowane, to też jako wotum no, w tej małej kapliczce została Matka Boska Częstochowska, to znaczy kopia tego obrazu tu umieszczona. To znaczenie tego to w zasadzie w czasie II wojny światowej było bardzo duże, dlatego bo uchodźcy z Polski mogli przyjść tutaj i do swojej matki w zasadzie modlić się. Od jak dawna ten polski zakątek tutaj istnieje? To już przed wojną też był obraz. Ten ołtarz to jest powojenny. Trzeba wiedzieć, że w 1950 roku to zostało zamknięte, zamurowane wejście, przekształcone na zupełnie inne cele. Dopiero w 1991 roku wrócili tutaj po tych zmianach już Paulini, no i wzięli się za rekonstrukcję, rozbudowę kościoła skalnego i wspólnota polska finansowała, żeby to zostało odnowione i umieszczone została tutaj umieszczony taki ołtarz, więc orzeł polski, a w środku serca jest właśnie kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. I tutaj Polacy się spotykają raz na jakiś czas w tej kaplicy na jakiejś mszy? Tak, na przykład 26 sierpnia, kiedy jest święto Matki Boskiej Częstochowskiej, oczywiście. Jeśli więc ktoś wybiera się do Budapesztu, to poza tymi oczywistymi miejscami warto też odwiedzić kaplicę na Górze Gellerta, tym bardziej, że tak jak słyszeliśmy, płynie się statkiem po Dunaju, a to nie lada atrakcja. No i z góry rozpościera się też piękna panorama miasta. I ja się, proszę Państwa, chętnie bym do Budapesztu wybrał i z tych wskazówek Mariusza zamierzam skorzystać. Bardzo serdecznie dziękuję. Mariusz Krzemiński opowiadał Państwu dzisiaj, jak Budapeszt jest piękny. Wracaj spokojnie do Warszawy. Wszystkiego dobrego. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Budapesztu. A już za chwilę sprawy międzynarodowe. O Rosji w Afryce opowie Państwu Michał Rzekowski i jego gość. Uneventful nights, living in the dark, waiting for the light. Caught up in these never-ending battle lines, everything has changed, nothing it feels right. No, I know, I know it's gone. No, everything I say, no one can get right. Name it definitely more me than life. You might know my name, you don't know my mind. I don't even know what to do without you. Only 10 minutes ago, leave me cold. I don't even know who now. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 17.23. Erdoğan, proszę Państwa, rozmawiał z Putinem. Jakie mogą być konsekwencje tych rozmów na szczycie? O tym w Trójce teraz. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Nie tylko o Erdoğanie i o tym, co się działo na szczycie w Soczi, ale także o ostatnich wypowiedziach prezydenta Rosji. Jego bardzo długi wywiad dla agencji TASS o Afryce. Szczyt w Soczi temu właśnie poświęcony. No i właśnie o tym, jak układał się z Turcją na temat stref wpływów w Syrii. Władimir Putin o Syrii i pokoju w tym regionie. Spotkanie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem w Soczi. Chcemy zorganizować szczyt w Rosji w najbliższym czasie. Zgodziliśmy się z panem prezydentem Erdoğanem, gdzie i kiedy najlepiej, ale musimy się jeszcze porozumieć z naszymi partnerami, z Iranem. Nam można było zgłosować jeszcze z irańskimi naszymi partnerami. Kolejne spotkanie w Soczi, szczyt Rosja-Afryka. Do Rosji przybyło ponad 40 delegacji z państw Afryki. Tu Władimir Putin o inwestycjach w najludniejszym kraju arabskim, 90-milionowym Egipcie. U nas na marsze krów. Mamy duże projekty, co do których się zgodziliśmy. Budowa elektrowni atomowej czy specjalna strefa przemysłowa. Nad tym mocno pracujemy, a mówię o zainwestowaniu 190 milionów dolarów i przyciągnięciu kolejnych 7 miliardów dolarów. Aktywnie pojedziemy do prawolenia. I wreszcie początek 2019 roku. Wizyta prezydenta Władimira Putina w Serbii, czyli Rosja, a Bałkany. Świat obiegły zdjęcia radosnych tłumów, a telewizja Bielsat pisała, że witany był jak bohater narodowy. Takiej przyjaznej wizyty Putin dawno nie miał. Wzdłuż ulicy Belgradu stali ludzie z rosyjskimi flagami i portretami Putina. A prezydent Serbii Aleksander Vučić witał Putina słowami: mój drogi przyjacielu. Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski, a w studiu dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. A autorka książki Rosja XXI wieku, gracz światowy czy koniec gry? Z takim pytaniem, ten szczyt na temat Afryki, rozmowy z prezydentem Turcji, czy to jest dowód na to, że to jest gracz światowy, że już się rozpoczęła wielki powrót do tego, co było za czasów Związku Radzieckiego? A to jest dowód na to, że rosyjska szachownica się powiększa i Rosjanie faktycznie wracają w te regiony, które musieli porzucić po rozpadzie Związku Radzieckiego, wtedy kiedy Rosja była z jednej strony kontynuatorką Związku Radzieckiego, ale nie miała mocy byłego imperium. Ale dzisiaj widzimy, że faktycznie Rosjanie powolutku, tak krok po kroku, przez Bałkany, po Syrię, dzisiaj wracają także na kontynent afrykański. Zaraz zapytam o to, dlaczego tak się dzieje i czy mają możliwości, ale jeszcze dotyczące prezydenta Turcji. Prezydent Serbii mówił: drogi przyjacielu, a prezydent Turcji? Szanowny panie prezydencie, to był dowód na to, że prezydent Erdogan zwykle wita się nawet formalnie z prezydentem Putinem: mój drogi przyjacielu. Natomiast tutaj my to uznaliśmy za taki dowód pewnego pokłonu politycznego, bo to prezydent Erdogan przyjechał do Soczi z prośbą o ustalenie reguł gry po jego inwazji, po jego interwencji w północnej części Syrii. Czyli mówiąc kolokwialnie, klepnięcie dealu, który dotyczy północnej Syrii, no i dotyczy również Kurdów, cywilów, dotyczy wojny tak naprawdę. To jest bardzo poważna rzecz, którą zdecydowano w Soczi, ale również w porozumieniu chyba jednak z Waszyngtonem. Oczywiście, znaczy nie, to jest tak, że to są oddzielne dwa porozumienia, natomiast to, co ustalili Amerykanie z Turkami, faktycznie Rosjanie z Turcją w Soczi przypieczętowali. Dzisiaj mamy absolutnie ustalone reguły gry i podział stref wpływów w Syrii, więc można powiedzieć, że ten obszar mamy już zagospodarowany pod kątem tej wielkiej gry politycznej, międzynarodowej. Jeszcze tylko trzeba zaprosić do tej gry, albo jeszcze raz doprosić Iran, tak? Tak jest. Znaczy bez Iranu nie można nic załatwić w samej Syrii, ponieważ Rosjanie dają takie wsparcie dyplomatyczne, międzynarodowe, natomiast siłami tymi wewnętrznymi, tymi naziemnymi są jednak Irańczycy. W takim razie pytanie o to, co powiedział Putin w wywiadzie dla agencji TASS rządowej. To jest bardzo długi wywiad. Pojawiają się kraje afrykańskie, nie tylko Egipt, ale Mozambik, Tanzania i inne, o których prezydent Putin mówi jako o strefie wpływów, a nawet krytykuje państwa zachodnie. Takie postępowanie tym państwom zachodnim ma przywrócić utraconą pozycję i dominację w byłych koloniach, aby czerpać zyski i eksploatować kontynent afrykański bez oglądania się na ludzi oraz ryzyko ekologiczne. Ekologia jest takie nową w tej frazeologii Putina, bo to brzmi jak język z lat 80., 70. Tak, i Rosjanie faktycznie przypominają sobie o swoich starych strefach wpływów, o swoich starych obszarach zainteresowania i używają trochę podobnego, ale zmodyfikowanego języka. Czyli w tym przypadku w krajach afrykańskich oni mówią, że szukając swojej pewnej niszy, bo jakby trzeba znaleźć nowe możliwości działania, windują swoją pozycję, czyli swoje interesy właśnie poprzez używanie takiego języka nie chcę powiedzieć imperialistycznego, bo to byłby język z lat 80., ale takiego antykolonialnego. Oni podkreślili, że my, jako Rosja, nigdy nie byliśmy byliśmy kolonizatorami Afryki, to z nami współpracujcie, a Brytyjczyków, Francuzów i pozostałych Europejczyków możecie traktować tak jak ty, to źródło zła, które nastąpiło w Afryce w powiedzmy XIX-XX wieku. Czy Rosjanie mają na to pieniądze, mają na to możliwości? Przecież mówi się o słabej ekonomii rosyjskiej, no mówi się o upadającym niedźwiedziu i nagle ekspansja? To właśnie i to jest, na tym polega sztuka rosyjska, że nie mają możliwości finansowych, natomiast to, o co grają, to grają o sentymenty i o serca mieszkańców Afryki, zdobywając ich przychylność. Mieszkańców, których liczba się podwoi do roku 2050. No więc właśnie. Sam Sahel, no to jest o miliard ludzi więcej w 2050 roku. No więc właśnie. I Rosjanie grają w stosunku do tego rosnącego wielkiego kontynentu tym, że na przykład chwalą się i podkreślają, że to Rosjanie odpisywali dług afrykański i zamieniali ten stary dług jeszcze z czasów radzieckich dzisiaj na inwestycje obecnej Federacji Rosyjskiej. A w tle jeszcze mamy Republikę Środkowoafrykańską, zabicie tam dziennikarzy, wagnerowców, czyli najemników rosyjskich. To nie jest taka piękna gra rosyjska o wolność, pokój oraz stabilność i rozwój. Bo tak w Soczi ten tytuł jest z tego szczytu. Tak, i Rosjanie podkreślają, że Rosjanie byli tą siłą i są do dzisiaj tą siłą na kontynencie afrykańskim, która przywraca mieszkańcom Afryki nie tylko, powiedzmy, godność, ale także przypomina, że wolność w przeszłości, ale także będzie działała na rzecz takiej stabilizacji politycznej współcześnie, bo przecież państwa zachodnie są tymi, które interweniują, wprowadzają nienaturalne dla tych państw porządki. Rosja może zawsze wspierać właściwe, legalne i funkcjonujące rządy. I między innymi tutaj może odgrywać rolę kucharz Władimira Putina, prawda? Prigozhin, który jest szefem tak wagnerowców, jest, czyli tych najemników. Ale to już jest trochę ironii i ironii politycznej jest też w tym tyle, że niedawno wrogowie Erdoğan i Putin podpisują układy na temat Syrii. A przecież otarli się o krok od wojny po zestrzeleniu myśliwca rosyjskiego na terytorium Syrii. Dziękuję bardzo. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję bardzo. I Michał Żakowski, bardzo państwu dziękujemy. 17:31 na zegarze. Ekonomia w Trójce. W studiu Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Jest zgoda w sprawie wysokości limitu składek ZUS dla najwyżej zarabiających. Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, w rozmowie z informacyjną agencją radiową powiedziała, że liderom Zjednoczonej Prawicy udało się uzgodnić stanowisko w tej sprawie. Pewnie do rozstrzygnięcia pozostaje, czy to będzie 30-krotność, czy na przykład będziemy tę krotność nieco zwiększać, ale zgoda co do tego, że taki limit powinien pozostać, myślę, że mamy ją już za sobą. Limit składek ZUS dla najlepiej zarabiających, który obecnie wynosi 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia, był kością niezgody od kilku tygodni. Wpływy z jego zniesienia zostały zapisane w przyjętym przez rząd budżecie na 2020 rok, a projekt trafił już do Sejmu. Zmiana będzie zatem wiązała się z korektą w ustawie budżetowej, którą zajmą się już posłowie. Bezrobocie na rekordowo niskim poziomie. We wrześniu bez pracy było nieco ponad 5% Polaków, podał Główny Urząd Statystyczny. Ale zbliżamy się do granic możliwości spadku bezrobocia, uważa Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Moment najwyższego piku koniunkturalnego mieliśmy na przełomie 3 i 4 kwartału 2018 roku. Dzisiaj ta dynamika przekracza 4%, nadal jest jedną z lepszych w Unii Europejskiej, ale już nie jest tak szybka jak wcześniej, więc to też przekłada się na to, że nie tworzymy aż tak wielu nowych miejsc pracy jak w ubiegłym roku. Dodajmy, że te dobre warunki na rynku pracy i tak niski poziom bezrobocia w Polsce nie był notowany od ponad 30 lat. Szybsze przetargi, prostsze procedury i rozwiązania funkcjonujące na rynku komercyjnym. Tak mają wyglądać zamówienia publiczne po wejściu w życie nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zacznie ona obowiązywać od 2021 roku, ale resort przedsiębiorczości i instytucje odpowiedzialne za wdrażanie tych przepisów już pracują nad rozwiązaniami mającymi zapewnić jej sprawne wdrożenie. Najważniejszym celem ustawy jest zwiększenie liczby podmiotów startujących w publicznych przetargach. Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Mariusz Haładyj wyjaśnił, że nowe przepisy będą także rozszerzały możliwości polubownego rozstrzygania sporów, a to będzie miało przynosiło korzystne, wymierne korzyści. Ten rok obecny pokazuje też, że jakby to jest ścieżka warta, żeby ją rozwijać, bo mamy w tej chwili roszczenia ugodzone na 1,5 miliarda złotych, co znaczy, że tyle roszczeń przeciwko Skarbu Państwa nie skierowano do sądów. Jak istotne to przepisy pokazują liczby. Wartość wszystkich zamówień publicznych w 2018 roku wyniosła 202 miliardy złotych, co stanowi 10% polskiego PKB.

Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 19 minut do 18. 227 Trójek. Państwo telefonują w sprawie akcji policji. Dzwonię w sprawie akcji prędkość i nie wiem, czy czegoś nie przegadziłem, ponieważ jeżeli akcja trwa w całym kraju, a ja spoglądając na licznik, przejechałem już dzisiaj 380 km od dzisiejszego poranka, zarówno po drogach bardzo ruchliwych, czyli autostradzie A4, drodze S3 na Dolnym Śląsku oraz po mniejszych drogach lokalnych, to nie spotkałem jeszcze ani jednego patrolu. No ale bez względu na to, że wszystkim uczestnikom naszych dróg, pieszym, rowerzystom, kierowcom i pasażerom, żeby wszyscy dojechali do celu bezproblemowo. Bardzo dziękuję, do życzeń się przyłączamy. Ja się tak zastanawiam, może za szybko pan jechał i pan po prostu nie zauważył, że te patrole rzeczywiście gdzieś się pojawiają. Życzymy szczęśliwego powrotu do domu. Przede wszystkim proszę dzisiaj uważać i to nie tylko dlatego, że akcja policji. Proszę zawsze starać się jeździć ostrożnie. 2027 Trójek, ten numer przyda się państwu także teraz. Bardzo proszę, bo mamy pełen kosz zaproszeń dla państwa na niedzielę. Na godzinę 19:00 studio przy Myśliwieckiej 357. Zapraszamy do studia Osieckiej. A to będzie niezwykły koncert, bo to będzie, proszę państwa, niezwykły artysta. Milo Curtis wystąpi w Trójce o 19:00 w niedzielę. Bardzo serdecznie państwa zapraszamy. Proszę telefonować. Darek do państwa dyspozycji będzie rzetelnie notował. Puls Trójki już za chwilę. Proszę być blisko. Tak brzmi program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans przed 18:00. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Piotr Müller, rzecznik rządu, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Czy jest, panie ministrze, jakaś zależność pomiędzy protestami wyborczymi, szukaniem większości w Senacie, a układaniem rządu? Dzisiaj rzecznik Sądu Najwyższego powiedział wprost, że liczba protestów wyborczych, która została złożona, nie odbiega od tych, od liczby protestów, które były w poprzednich latach. To jest naturalna procedura występująca we wszystkich demokratycznych państwach i zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Platforma Obywatelska przecież złożyły te protesty. Jasne, ale ja pytam o to, czy to jakoś wpływa na sposób konstruowania rządu, na tempo tego konstruowania, na myślenie o najbliższej przyszłości? Nie, to nie wpływa na to, bo same protesty wyborcze i stwierdzenie ważności wyborów to jest 90 dni, jeżeli chodzi o stwierdzenie ważności, więc pierwsze posiedzenie zarówno Sejmu, jak i Senatu pewnie się odbędzie w składzie, który został ogłoszony przez Państwową Komisję Wyborczą. A kiedy czyta pan i słyszy te komentarze w związku z protestami Prawa i Sprawiedliwości, to co pan myśli? Grzegorz Schetyna porównał Jarosława Kaczyńskiego do dobrego ucznia Józefa Stalina, który mówi, że nieważne kto wygrywa wybory, ważne kto liczy głosy, a Dariusz Joński z Inicjatywy Polskiej napisał na Twitterze, to co się dzieje zaczyna przypominać zamach stanu, o zamachu PiSu, pisze też Gazeta Wyborcza. To absurdalne twierdzenia. W ogóle mówienie o zamachu stanu w przypadku, gdy składa się wniosek do Sądu Najwyższego w ramach przewidzianego prawem, w ramach przewidzianej prawem procedurą jest po prostu kuriozalne. Jakby ktoś chciał, to zachęcam do tego, aby zobaczyć definicję zamachu stanu. Ona nie ma nic wspólnego z korzystaniem z przepisów prawa. A ale Grzegorz zaczyna Schetyna przypominać. Nie zaczyna jest zamach, zaczyna przypominać. No, nie wiem, widocznie mamy zupełnie inne spojrzenie na kwestię przestrzegania prawa w Polsce. To jest procedura przewidziana kodeksem wyborczym. Natomiast bardziej kuriozalne jest zachowanie Grzegorza Schetyny, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość złożyło protesty, to skandal i w ogóle prawie że łamanie demokracji. A gdy Platforma Obywatelska w tym samym czasie składa protesty wyborcze, to jest emanacja demokracji, więc naprawdę tutaj przydałoby się, żeby konsekwencje. Bo inne są powody, jak mówią politycy Koalicji Obywatelskiej, że ich protesty są słuszne, a protesty Prawa i Sprawiedliwości nie. Tak, znaczy protesty Prawa i Sprawiedliwości są złe, bo są pisowskie, a Platformy Obywatelskie są dobre, bo są platformerskie. Znaczy to jest absurdalne. No, zasadne, nie to będzie oceniał sąd. Nie wszystkie przyczyny są takie same, bo tam jakiś logotyp. No, oczywiście. Przesłanki każdy podaje inne, gdy składa się protest wyborczy dostosowany do okoliczności. Natomiast to, czy coś było zasadne, czy nie, niech to pozostanie tak, jak jest to zgodnie z przepisami prawa do oceny Sądu Najwyższego. Tak czy inaczej jest wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość szuka większości w Senacie i nie odpuści tej większości i będzie jej szukać na różne sposoby i do skutku, czy tak? My będziemy rozmawiać z tymi osobami, które zostały wybrane do Senatu, na senatorów, aby faktycznie w Senacie były możliwości sprawnego funkcjonowania i liczymy na to, że ta Izba będzie takim dobrym przykładem, jak można współpracować między różnymi klubami parlamentarnymi. Czyli niezależnie od protestów są prowadzone cały czas rozmowy w sprawie większości w Senacie z senatorami? Rozmawiamy oczywiście z przedstawicielami różnych klubów parlamentarnych. Natomiast oczywiście poczekajmy na pierwsze posiedzenie Senatu, wtedy pewnie te rzeczy się rozstrzygną. Więc to jest osobny proces, który jest obok tego, co dotyczy protestów wyborczych. W każdym razie jeszcze nie było takiej sytuacji, że było tyle protestów, ja przynajmniej sobie tego nie przypominam w ostatnich latach, tyle protestów dotyczących właśnie wyborów do Senatu. Co prawda chyba w 2006 roku zostały przeprowadzone w Okręgu Częstochowskim ponowne wybory, bo był właśnie protest, ale nie było takiej skali, bo samych protestów nie jest tak dużo, natomiast od kiedy są te wybory jednomandatowe, okręgi jednomandatowe, no to robi wrażenie. Protesty oczywiście wyborcze są naturalnym elementem i tak mówię, jak powiedziałem na początku, nadrzecznik prasowy Sądu Najwyższego stwierdził, że to jest podobna liczba w poszczególnych latach. Natomiast faktycznie to wywołuje być może teraz większe emocje, bo ta różnica głosów w Senacie jest bardzo mała. I w związku ale były z tym też takie różnice, emocje. Dzisiaj to media przypominają, że były takie różnice, które dotyczyły kilkudziesięciu głosów i nie było protestów. Oczywiście, tu każdy ma prawo złożyć lub nie złożyć protestu. To już decyzja osoby, która przegrała kilkadziesiąt głosów, a czasami nawet dwa czy trzy głosy, czy składać ten protest, czy nie. My podjęliśmy taką decyzję, ponieważ uważamy, że należy to zweryfikować. Ale tak jak mówię, zweryfikować, jeżeli się okaże, że wszystko jest w porządku, po prostu Senat zostaje w takim składzie jak teraz. Tej sytuacji przygląda się OBWE. Obserwatorzy, którzy monitorowali przebieg wyborów i kampanii do organizacji wyborów, nie mieli zastrzeżeń, ale skrytykowali stronniczość mediów. przede wszystkim TVP, ale również TVN i TVN24. Czy to daje nadzieję, że OBWE nadal będzie się przyglądać z uwagą, bez uprzedzeń, z bezstronnością? Ja mam nadzieję, że tak jak zawsze się to odbywa w innych państwach demokratycznych, OBWE będzie obserwowało każde wybory. W Polsce też obserwowało i te wybory, które miały miejsce niedawno. Dziwi mnie tylko to, że Grzegorz Schetyna próbuje tutaj bardzo tak nagłaśniać tę swoją wizytę za granicą, jakoby coś strasznego się w Polsce działo. To psuje wizerunek za granicą w sposób nierzetelny, przedstawia informacje do instytucji międzynarodowych, ale my się żadnych obserwatorów OBWE nie obawiamy. Wręcz przeciwnie, zawsze ich na wybory zapraszamy. Panie ministrze, komunikat w sprawie nowego rządu ma być bardzo szybko, jeszcze w tym tygodniu. Mówiła wczoraj minister Jadwiga Emilewicz. Czy pan potwierdza, zaprzecza? Czy skład całego rządu raczej w tym tygodniu nie będzie znany? Trwają rozmowy w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy co do tego, jak będzie wyglądał rząd. Oczywiście chcemy to możliwie szybko ogłosić, ale na pewno cały skład rządu w tym tygodniu, szeroko rozumiany, w tym z wiceministrami, nie będzie ogłoszony. Czyli takiego komunikatu w tym tygodniu nie będzie? Raczej nie będzie, ale nie wykluczam, że jeżeli się okaże, że jednak rozmowy przyspieszyły, że wszystkie osoby, które są kandydatami na ministrów, potwierdzą swoją chęć objęcia tych funkcji, że to się może udać, ale nie spodziewałbym się, żeby w tym tygodniu pełen skład Rady Ministrów był ogłoszony. A propos, pani minister Emilewicz, czy będzie mieć więcej kompetencji w dziedzinie energetyki? Ta kwestia jeszcze nie jest rozstrzygnięta. Ja, tak jak wspomniałem, do czasu, kiedy nie będzie ostatecznego ustalenia co do kwestii rządowych, zmian pomiędzy resortami, nie chciałbym żadnych tych informacji potwierdzać, ale oczywiście pewne korekty w ramach aktualnych resortów będą możliwe, czy to konsolidacje, czy podziały kompetencji na nowych zasadach. Czy te zmiany strukturalne w rządzie będą istotne, czy raczej kosmetyczne? Jakby ten, pan od, ja myślę, że kilka istotnych zmian będzie, ale to nie będzie rewolucja na pewno. A czy chodzi tutaj przede wszystkim o apetyty koalicjantów? Pan pewnie powie, że tu chodzi o usprawnienie pracy, o racjonalizację, ale o apetyty także? Ja myślę, że każdy ma jakieś ambicje polityczne w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy. To jest naturalne. Jesteśmy po wygranych wyborach. Każdy chce się wykazać w jakimś obszarze funkcjonowania państwa, no ale też trzeba umieć w ramach tych rozmów czasami cofnąć swoje ambicje i pamiętać o interesie zbiorowym, nie tylko szeroko rozumianym obywateli, ale również obozu Zjednoczonej Prawicy. W polityce jest tak, że to jest gra zespołowa i czasami trzeba umieć się cofnąć. A czy tak zwani ziobryści, przepraszam, tak funkcjonują na rynku medialnym, dostaną tak zwany prawdziwy resort? Bo teraz, obok resortu sprawiedliwości jest stanowisko ministra, członka Rady Ministrów odpowiedzialnego za pomoc humanitarną. Taka decyzja jeszcze nie zapadła, w związku z tym nie jestem w stanie tego dzisiaj ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, czy taka decyzja będzie. Tak jak mówię, każdy z koalicjantów w obozie Zjednoczonej Prawicy zgłasza jakiegoś rodzaju oczekiwania, ale w najbliższych dniach będą one rozstrzygane. A co do zasady, skład odnowionego rządu powinien odzwierciedlać dobry wynik koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości? Ja myślę, że te zasady, które były do tej pory, ten podział pomiędzy koalicjantów był dobry, natomiast nie wykluczam, że jakieś korekty będą. Ale teraz mają więcej miejsc w parlamencie. Mają więcej miejsc w parlamencie, ale pamiętajmy jednak mimo wszystko, że startowali z list Prawa i Sprawiedliwości i te zasady fair Przedtem play, nazwijmy to. Startowali z list Prawa i Sprawiedliwości, ale chodzi o to, mniej miejsc. Tak, ale pokazujemy w ten sposób, że ufamy sobie nawzajem. Jestem przekonany, że wszyscy partnerzy polityczni w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy potrafią spojrzeć na obóz polityczny szerzej niż tylko przez pryzmat swoich partii politycznych. Czy wróci znane w przeszłości Ministerstwo Skarbu? Ja nie wykluczam, że zmiany w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa zajdą. Czy to będzie nowy resort, czy nie, to jest jeszcze kwestia do rozstrzygnięcia, ale faktycznie jest to przedmiotem aktualnie analizy. Ale w każdym razie ma Skarbu strzec wicepremier Sasin, to prawda? To zobaczymy. Tu jeszcze, tak jak mówię, tych personalnych decyzji nie ma. Wiem, że to trochę w kółko powtarzam, ale do czasu, kiedy nie będzie tego ostatecznego zatwierdzenia, nie chciałbym tego mówić, ale oczywiście pan premier Sasin jest dobrym kandydatem na kilka co najmniej stanowisk w ministerstwach. Bardzo wiele medialnych spekulacji dotyczyło stanowiska ministra spraw zagranicznych, że chciałby wicepremier Gowin, że obiecany ma minister Krzysztof Szczerski i wreszcie, że pozostanie Jacek Czaputowicz. Co jest najbliższe prawdy? Nie wiadomo, nic mi nie wiadomo na temat aspiracji premiera Gowina, jeżeli chodzi o Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to tyle wiem na pewno. Natomiast w pozostałym zakresie jeszcze kwestie nie są rozstrzygnięte. Mówi się też o odejściu ministra środowiska. Mówiło się o tym, że ministrem przestanie być Krzysztof Tchórzewski. No tak jak powiedziałem pani redaktor, nie chciałbym teraz wprost tych rzeczy powiedzieć. Ciepło czy zimno? A później przez najbliższy tydzień komentować swoje słowa. No tak jak mówię, na chwilę obecną nie jestem w stanie tutaj, nie mogę w tej chwili po prostu takich informacji przekazać, bo chcę być konsekwentny i gdy te ustalenia będą i faktycznie już nie będą podlegały zmianom, to wtedy będziemy ogłaszać te spekulacje, które się pojawiają. Mają taki ciekawy oczywiście element publicystyczny, ale moją obowiązkiem jest, aby mówić o tym, co już jest ostatecznie postanowione. Panie ministrze, porozumienie Jarosława Gowina twardo brani limitu 30-krotności składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czy w ramach jedności i trwałości koalicji premier Mateusz Morawiecki zrezygnuje z tego pomysłu? Ja nie wykluczam tego, że tak się stanie. Teraz to jest przedmiotem analizy. Oczywiście tu chodzi o kwestie budżetowe, ale tak jak wspomniałem, jest pewnego rodzaju konsekwencja, jeżeli chodzi o obóz Zjednoczonej Prawicy, że każdy z koalicjantów, ale obóz Zjednoczonej Prawicy pod wodzą Prawa i Sprawiedliwości podejmuje jakieś decyzje. Tutaj też pan prezydent zgłaszał swoje uwagi. My też mieliśmy na początku wątpliwość co do tego, czy 30-krotność powinna być, ta zasada limitu 30-krotności powinna być likwidowana, czy nie, więc ja nie wykluczam, a nawet jest to poważnie brane pod uwagę, że ta ustawa jednak nie zostanie wprowadzona. Mówi pan inaczej niż we wrześniu, kiedy tutaj spotkaliśmy się, także coś jest na rzeczy. To prawda, no bo faktycznie jakby te analizy i polityczne, i mające na względzie też ten rynek specjalistów, którzy zarabiają te środki, zarabiają powyżej tej 30-krotności, to są argumenty, które nas przekonują. Dziś rozpoczął się strajk włoski nauczycieli. To może być problem na pewno dzieci, na pewno rodziców. Czy jest to również problem rządu? Na tym etapie myślę, że tutaj to nie zakłóca w żaden sposób funkcjonowania szkół. W związku z tym teraz nie można mówić o jakimkolwiek problemie, czy dla samych rodziców, czy dzieci, również dla rządu. My konsekwentnie realizujemy ten... Słyszałam, że mają być studniówki bez nauczycieli, nie będzie wycieczek. Zobaczymy. Więc szkoła może być inna niż do tej pory. Do studniówek jeszcze chwila. Mam nadzieję, że faktycznie one się odbędą i nie będzie tu żadnych zakłóceń. Natomiast pan minister Piątkowski w tej chwili... A rząd coś zrobi, żeby nie było zakłóceń? To mamy... W tej chwili nie ma zapowiedzi zakłóceń. Z tego, co słuchałem pana prezesa Broniarza, mówił o tym, że będą wypełniać obowiązki, które wynikają wprost z karty nauczyciela, a karta nauczyciela oprócz oczywiście godzin wynikających z pensum przewiduje inne obowiązki. Część z nich to również obowiązki związane z tymi dodatkowymi zajęciami. I jeszcze na koniec pytanie o fizjoterapeutów. Nie ma porozumienia Ministerstwa Zdrowia z nimi. Myśli pan, że będzie? Tu jest na pewno ważny temat na najbliższe tygodnie, jeżeli chodzi o Ministerstwo Zdrowia. Też wiele zależy od placówek, które otrzymują środki finansowe. Wprost nie podlegają rządowi, na przykład samorządowi. Tutaj też pewne decyzje kierowników tych placówek powinny być podejmowane. Ale Łukasz Szumowski, minister, dobrze sobie radzi? On nie jest zagrożony? To jest minister, który w moim ocenie sobie bardzo dobrze radzi. A w ocenie premiera? W ocenie premiera również. Pamiętajmy, że zawsze pod koniec kadencji każdego rządu mieliśmy czyli co chwilę... Czyli nie byłby lepszy profesor Grodzki z Platformy? No, profesor Grodzki zdecydowanie nie jest kandydatem na ministra zdrowia, mimo tego, że przynajmniej tak sam uważał przez chwilę. Dziękuję bardzo. Minister Piotr Müller, rzecznik rządu, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Misiu, widziałeś, że ta Grażynka spod czwórki to cały sprzęt w kuchni wymieniła i chyba telewizor jeszcze? To proste, Barbara. Na raty 0% w Media Expert wzięła. Jeszcze przez pół roku spłacać nie musi. A co ty, Marian, taki dobrze zorientowany jesteś? Ja? Teraz w Media Expert szybkie raty zero. Bez odsetek, bez prowizji i bez zaświadczeń o zarobkach. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak. Warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid.